الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عمله, حدیث پاک میں یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا, عصر کی نماز کا انتظار کروں گا. کہ حدیث شریف میں کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز ہی میں. از ابتدا تا انتیا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورت ان سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. نویت سنت الاعتکاف. حاضرین و ناظرین, جب کبھی مسجد میں داخلہ نصیب ہو تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری کرنا افطار کرنا یہ سب شریعت میں جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق گلزار صاحبہ سرگودہ سے ہے. میرا نام محمد یوسف اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قلم کے بارے میں تو بہت سے آداب ہم نے سنے ہیں. سال کے طور پر قلم نیچے نہیں گرنی چاہیے, منہ میں نہیں آنی چاہیے, جیسے اس کی شیشی کو زمین پر رکھیں یا نیچے گر جائے, اس کے بارے میں جو آداب ہیں وہ بتا دیجئے. قلم کے باقاعدہ آداب پڑھے نہیں ہیں میں نے. البتہ یہ قلم ہے لکھنے کا, اور جس کام سے جس چیز جیسے کاغذ کا تو ادب پڑھا ہے. کاغذ پر چونکہ وہ اللہ کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور علم دین کم اس سے مطلب لکھتے ہیں اس پر. اسی طرح وہ سیاہی کے آداب بھی ہیں کہ جس سیاہی سے اللہ اور رسول کا نام لکھا جائے یا دینی عبارات لکھی جائیں اس کا تو احترام ہے. قلم کا کوئی باقاعدہ میں نے پڑھا نہیں ہے. اعلی علم ہے، اس اعتبار سے اس کا احترام تو ہونا چاہیے، کاغذ کا، سیاہی کا، قلم کا، با ادب با نصیب. ڈھونڈ لینا مدنی پھول، یاد رہے تو ساجد ممکن ہو تو انشاءاللہ، اگر ممکن ہوا تو اس کا پھر ڈھونڈ لیں گے، پھر عرض کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلامی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، گزشتہ دنوں میں آپ نے حب جا کا جو پرچہ دکھایا تھا، اگر اس پرچے کا کچھ خلاصہ آپ بیان فرما دیں جزاک اللہ خیرا. حب جا کے پرچے کا خلاصہ، حب جا کا پرچہ چار صفحے کا ہے، احیاء العلوم میں سے زیادہ حب جا پر مواد ہے، تیسری جلد میں. تاہم میں کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زادہ راہ دیے بغیر کیے، نہ سفر میں کام آنے والا یعنی چیزیں، کھانا پینا، لباس، نہ کوئی چیزیں میں نے نہیں لی. پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا. چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا، اس سے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا. یہ حکایت بہت ہی پر مغز ہے ساجد مفتش. اس حکایت میں یعنی کہ آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے اکثر سفر حج ایسے کیے، یعنی بہت سارے حج کیے، تعداد نہیں لکھی، اور اکثر ایسے کہ جن میں کچھ بھی نہیں لیتے تھے. ہم جب یعنی کہ پورا ایک لگیج بناتے ہیں، لگیج کے لیے بیگ ہوتا ہے ہمارا، پھر ہینڈ بیگ ہوتا ہے، اور کتنا سامان ہوتا ہے. سفر حج کیا، وہ تین دن کا سفر کریں قافلے کا تو کتنا سامان ہوتا ہے، اور یہ سامان حسب ضرورت لینا چاہیے، ممانعت نہیں ہے. یہ متوکلین کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں اور ہم اس مقام پر پہنچے جب کی بات ہے. اب یہ اس طرح کر رہے تھے اور ایک بار ایسا موقع آیا کہ ماں نے فرمایا کہ پانی کا گھڑا بھر کے لیا، تو ان پر یہ گرا گزرا، بوجھ گزرا، تو انہوں نے سوچا کہ ماں کا حکم ماننا تو فرض ہے اور میں نے جو اتنے نفلی حج کیے اور اس میں یہ سامان سفر نہیں لیا تو یہ فرض تو نہیں تھا مجھ پر، تو یہ ہو نہ ہو یہ میں نے اپنے نفس کی لذت کے لیے کیا تھا کہ مجھے اس میں مزہ آتا تھا اس لیے میں نے کیا. تو میں اب مطلب یہ کہ جو کچھ کیا یہ مطلب نفس کا دھوکا تھا، کیونکہ نفس میرا فنا ہو چکا تھا اس لیے مجھے کھانے پینے اور اس کے بغیر چل جاتا تھا, لیکن میں نے آج حق شرعی پورا کیوں نہیں کیا؟ اپنی ماں کی اطاعت کرنا, شرعی حق پورا کرنا مجھ پر بوجھ کیوں محسوس ہوا؟ یہ اللہ والوں کی مدنی سوچ. اب اس پر ہم غور کریں, ہمیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نفلی ہوتے ہیں, اس میں مزہ بہت آتا ہے, لیکن جو فرض ہے اس میں مزہ نہیں آتا اور عام ترک بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہی لے لیں کہ اب سچ حکایات جو ہیں, حکایات پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے, پچھلے رات چٹپٹی باتیں پڑھنے سننے میں لطف آتا ہے, فرض علوم پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, حالانکہ وہ فرض ہے, حسب ضرورت وہ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے, اور ویسے جو عام حکایات اور اس طرح کی باتیں وہ نہیں پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے تو وہ فرض نہیں ہوتی, یہ فرض ہے. لیکن نہیں نہیں, مطلب اس میں دلچسپی نہیں ہے. اسی طرح فجر کی جماعت ملے نہ ملے, رات کو نعت کی محفل ضرور سجانی ہے اور دیر تک نعتیں پڑھے جانا ہے اور پھر بھاگ کر گھر میں جلدی جلدی فجر پڑھ کے سو جانا ہے. جبکہ کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے کہ بعض جگہ مسجد ہی نہیں ہوتی جس میں نماز وہ پڑھ سکے با جماعت, تو بعض اوقات یہ کہ مسجد جماعت سے پڑھ سکتا ہے, کوئی عذر نہیں ہوتا اس کے پاس, لیکن وہ رات دیر سے سوتا ہے. نعت کی میں نے مثال دی, ویسے گپ شپ میں لوگ رات گزارتے ہیں. یہ آج کل رمضان المبارک میں بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ جاگتے ہیں اور رات بھر وہ جو کچھ کرتے ہیں عبادت کے علاوہ بہت کچھ کرتے ہیں, پھر یہ سحری بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور پھر فجر گھر میں پڑھ کر لم لیٹ. اسی لیے رمضان المبارک میں فجریں جلدی رکھنی پڑتی ہیں کہیں, ورنہ یہ سو جاتے ہیں اور فجر کے لیے اٹھنے کے لیے آسانی سے تیار ہوتے نہیں ہیں. تو یہ کہ فرائض کو چھوڑ کر مستحبات میں انہماک اور مشغولیت, یہ مطلب بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا, اور یہ اس میں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو مستحبات بہت اچھے کام ہیں, لیکن جو مستحب کسی سنت کے ترک کا باعث بنے گا تب بھی اب وہ مستحب نہ رہا, کہ جائے کہ جو مستحب فرض کے ترک کا سبب بن جائے تو وہ کیسے مستحب رہے گا؟ بلکہ باہر آئے ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, دل آزاریاں بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. یہ جیسے کہ نفلی حج ایک امر مستحب ہے, مالدار لوگ کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں کرنے والے, لیکن اس نفلی حج کے لیے وہ کتنے گناہ کرتے ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے, سب نہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں. بعض اوقات ویزا رشوت سے لینا, مختلف کاروانوں کے ذریعے ترکیبیں بنتی ہیں اس کی, جھوٹا محرم بن کر جانا, محرم نہیں ہوتا لیکن وہ محرم بن کے جاتا ہے, بغیر محرم کے جب مشکلات آتی ہیں, جیسے عمرے میں بہت جھوٹ چل رہا ہے, 40 سال سے چھوٹی عمر ہو تو ویزا ملتا ہی نہیں ہے, آج کل ہمارے پاکستان میں ویزا نہیں ملتا, تو کیا کرتے ہیں وہ, کسی نہ کسی عورت جس کو یہ اس کو جانتا بھی نہیں ہوتا, اس کا اس کو یا تو شوہر بنا دیتے یا بیٹا بنا دیتے یا سگا بھائی بنا دیتے فارم میں, اور یہ جھوٹ حرام دھوکہ کر کے یہ عمرے کی ترکیب بنتی, یہ کاروان والے اس طرح یہ حرام کام کرتے ہیں. یہ رمضانوں میں یہ کام بہت ہوتا ہے, رمضان میں عمرہ کرنا ہوتا نا, تو یہ عمرہ نمائشی نہیں ہے تو کیا ہے, اللہ کے لیے تھوڑی ہے, حرام کام کے ذریعے عمرے پر جانا. اچھا, جعلی سرٹیفکیٹ, ہیلتھ سرٹیفکیٹ, اکثر ہیلتھ سرٹیفکیٹ جعلی ہوتی ہے, نقلی. اس کے لیے جو مطلب فارمولیٹی جو پوری کرنی ہوتی ہے, انجیکشن وغیرہ لگانا, قطرے پینا, جو بھی ان کا طریقہ ہے, تو وہ عموماً کم ہوتا ہے. اب سختی بڑھ گئی ہو تو کہہ نہیں سکتے, حج میں سنا سختی بڑھ گئی ہے ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے لیے, شاید عمرے میں نہ بڑھی ہو, ورنہ یہ ہوتا رہا ہے اب بھی شاید ہوتا ہو, اور ڈاکٹر بھی جھوٹی سرٹیفکیٹ پر اس کے بھی رشوت بندی ہوتی, رشوت ہے وہ, جھوٹی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے اس کی اور ڈاکٹر اس پر سائن کرتا ہے, یہ حرام کے پیسے لیتا ہے, رشوت لیتا ہے سرٹیفکیٹ کر, تو کچھ بھی نہیں ملتا, یعنی کہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کون مریض ہے, کیسا انجیکشن, کیسے قطرے پلائے, کیا ہے اس کو, کوئی مہلک مرض نہیں ہے, کوئی متعدی مرض نہیں ہے, اس طرح کی سرٹیفکیٹ پر وہ سائن کر دیتا ہے, وہ ذمہ دار بن جاتا ہے کہ یہ سب میں نے چیک اپ کیا, حالانکہ اس نے مریض کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی. یہ سب اتنے جھوٹ حرام کام کے ذریعے مستحب کام کیا جاتا ہے. اسی طرح اور معاملات بھی, اگر میں مثالیں دوں تو شاید وہ طوالت ہو جائے گی. محفل نعت مستحب کام, اس کے لیے بعض اوقات بہت حرام کام کیے جاتے ہیں, اجرت پر نعت پڑھنا, اجرت پر نعت پڑھاتے ہیں, روڈ گھیر لیتے ہیں, لوگوں کے راستے بند کر لیتے ہیں, فل ایکو ساؤنڈ رات کے دو دو تین تین بجے تک چلاتے ہیں اور لوگوں کو سونے دیتے ہیں, سونے نہیں دیتے, نہ عبادت کرنے دیتے ہیں گھر میں, مریض بیچارے وہ نیند کی گولی کھا کر پڑے ہیں تو وہ تڑپ رہے ہیں, اور یہ عاشقان رسول جو ہیں مائک, ایک تو مائک ساؤنڈ فل ساؤنڈ اور اوپر سے وہ گلا پھاڑتے ہوئے نعت خوان جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں گھس کے کان پھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو جو ایسا کرتا ہے, سب نہیں کرتے معاذ اللہ, جو ایسا کرتا ہے وہ مجرم ہے. محفل نعت سجانا اگر 100% شریعت کے مطابق کوئی کرے, کلام بھی عین شریعت کے مطابق ہو, کلام بھی بہت ساروں کے شریعت کے مطابق نہیں ہوتے, شریعت سے ٹکراتے ہیں, بعض اوقات بے ادبی, بعض اوقات توہین آمیز ہوتے ہیں کلام, اور اس کا ایک مطلب الگ باب ہے, یہ باقاعدہ اتنے مطلب غلط اشعار پڑھے جاتے ہیں, تو یہ بھی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر سرکار اعلی حضرت کا کلام, یہ شریعت کے مطابق ہے, تو اس طرح کے شریعت کے مطابق کلام ہو, کوئی پائی پیسے اجرت کی ترکیب نہ ہو, کسی کا حق تلف نہ ہوا ہو, حقوق عامہ تلف نہ ہوئے ہوں, کسی کو تکلیف نہ ہو, چھوٹے ایک دن کے بچے کو بھی تکلیف نہ ہو, سب نے اجازت دے دی ہے, ایک دن کے بچے نے وہ ساؤنڈ کی اجازت دی ہے کہ نہیں, آدھی رات تک چلانے کی, وہ جو اٹھ کر چیختا ہے اس کا کیا, چونپ کر آواز سے, تو بہرحال تو کسی کی کوئی حق تلفی نہ کی جائے, اور 100% شریعت کے مطابق اگر یہ نعت شریف کی محفل سجائی جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجہ ہے, یعنی کار ثواب ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کے لیے کتنا حرام کام شیطان کرواتا ہے, اکثر اب مطلب یہ ہو گیا ہے اس طرح جو روڈوں پہ محفلیں ہوتی ہیں نا, اس میں اسی طرح جلسے کو قیاس کر لیں, اسی پر کے بعض اس میں بھی خطائیں کی جاتی ہیں, خطاب کرنے والے بزرگ کو شاید پتا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو شام سے رستہ گھیر کر ٹریفک کا راستہ موڑ دیتے ہیں, دادا گیریاں کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, ان پر ایسا بھی ہے نا کہ میری تو زندگی گزر گئی نا, دیکھیں بہت کچھ تماشے دیکھیں, تو یعنی کہ ایک مستحب کام تھا جلسہ, اس کے لیے اتنے گناہ کرتے ہیں, بجلی کی چوری کرتے ہیں, جی ہاں یہ جو جلسے والے ہیں اور یہ جو محفلیں سجاتے ہیں نا بڑی بڑی, یہ سینکڑوں ہزاروں لائٹیں لگاتے ہیں, یہ عموماً بجلی کی چوری کرتے ہیں, کنڈا جو نہیں کرتا میں اس کو کچھ نہیں بولتا, جو کرتا ہے وہ اسے توبہ کرے, اور جو بھی اس پر اب حقوق واجب ہیں, حقوق العباد تلف کیے ہیں, آئندہ نہیں کروں گا, یہ نہیں چلے گا, توبہ اللہ سے کرنی ہوگی, معافی بندوں سے مانگنی ہوگی, اور تلافی بھی کرنی ہوگی, جہاں تلافی ہوتی ہے جیسے کسی کا مالی نقصان پہنچا تو وہ پیمنٹ کرنا ہوگا, اب اگر اس سے بات کی اور اس کو پیمنٹ کرنے کی آفر کی, اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, میں نے آپ کو معاف کیا, تو ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا, تلافی ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر یہ کہ حج نفلی ہر سال کرنا, پھر لوگوں کو جتانا کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں, مجھ پر بڑا کرم ہے, ہزار گناہ کر کے تو حج پر بولتا ہے, کرم بولتا ہے یار اس کو, تو مطلب پھنس چکا ہے شیطان کے جال میں, تیرے حج کا رب محتاج نہیں ہے, تو گھر بیٹھ اپنی بوڑھی امی کی خدمت کر, دو چار غریبوں میں حج کے پیسے بانٹ دے چپ چاپ, تو انشاءاللہ دیکھ سیدھا سیدھا جنت کا راستہ ملے گا. حضرت سیدنا بشر حافی پہلے رحمت اللہ کافی کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے, وہ نفلی حج کے لیے جا رہے تھے, اور دعا کے لیے حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نفلی حج کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے یہ حج کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اور کیا، ثواب ہی کے لیے تو حضرت جا رہا ہوں. تو آپ نے ثواب کے لیے جا رہے ہو، میں ثواب کا راستہ بتاؤں تم کو؟ یہ ساری رقم جو ہے نا جو تم حج پر خرچ کرنے لگے ہو، وہ کسی غریب مسکین کو ڈھونڈو، اس کو دے دو. میں یہ تو نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو نمائشی آدمی ہے. تو جب اللہ کی رضا چاہیے، میں تم کو اللہ کی رضا کا کام دے رہا ہوں نا، کہ جو تم یہ نفلی حج کر رہے ہو یہ رقم غریب کو دے دو نا جا کے، تو تم اس کے لیے تیار نہیں ہو، اس کا مطلب تمہارا نفس جاتا ہے کہ تمہاری واہ واہ نا. یہ بہت کچھ سمجھا گئے سیدنا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو کسی غریب کو دے دے گا جیسے، تو فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ 100 نفلی حج سے بہتر ہے. یہ بھی فرمایا، لیکن وہ نہیں مانا، اس نے ایک ہی حج پر ڈن کیا، غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو یہ جتنے عمرے پر ہر سال پہنچتے ہیں، نفلی حج پر پہنچتے ہیں، یہ سب اپنی کسوٹی کریں کہ اگر کوئی میرا جسے کہ پڑوسی یا میرا عزیز ہو جس کا روزگار تباہ ہو گیا ہو، بیچارہ مطلب سفید پوش بھی ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکتا ہو، یا قرضے میں ڈوب گیا ہو، نیندیں اڑ گئی ہوں، یار میں عمرے پر جا رہا ہوں، میں عمرے پر جاؤں کہ یہ رقم چپ چاپ اس کو دے دوں. یہ ہر عمرے والا یہ غور کرے، ہر نفلی حج والا یہ غور کرے کہ میرا کوئی عزیز، میرا کوئی پڑوسی یا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں آ گیا ہو، ڈاکو اس کو لوٹ گئے ہوں، بیچارہ زخمی پڑا ہو، کمانے والا کوئی نہیں، بچے بلک رہے ہیں، اور اب میں نفلی حج پہ جا رہا ہوں، یہ نفلی حج پر میں 3 یا 4 لاکھ روپے خرچ کرنے والا ہوں، پاکستان میں تقریباً یہ ہے خرچ. تو میں یہ جا رہا ہوں، ابھی 3-4 لاکھ روپے میں یہ خرچ کروں گا حج پر، یہی 3-4 لاکھ روپے حج پر نہ جانے کے بجائے میں اس کو دے دوں، اس کا گھر آباد ہو جائے گا، اس کا روزگار ہو جائے گا، اس کے بچوں کے آنسو اس سے خشک ہو جائیں گے، ان سب کا دل جو ہے نا وہ کھل اٹھے گا، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، میں یہ دے دوں. ہے کوئی نفلی حج پر جانے والا کہ تیار ہوگا اس کے لیے؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو حضرت بشر حفیظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ ہے کہ تو مطلب مخلص آدمی دیا، دکھانے کے لیے سب کر رہا ہے. جیسے مجھے الفاظ بھول گئے تو بہت کچھ ڈانٹا ہے انہوں نے اس میں، تو اللہ کی رضا نہیں چاہتا تو کچھ اور چاہتا ہے. تو یہاں بھی حب جا، حج میں عمرے میں بہت حب جا کا حملہ ہوتا ہے. تو جو حج پر نفلی جاتا ہے یا عمرے پر جاتا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق یہ سارے کام کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہے، گناہگار میں نہیں کہہ رہا، معاذ اللہ جو غلط فہمی نہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی حقدار ایسا ملتا ہے کہ جو مطلب واقعی حقدار ہے، تو اس نفلی حج کو موقوف کر کے اس کی خدمت کر دینا، اس کو دے دینا پیسے، یہ افضل ضرور ہے، یہ افضل ہے. لیکن افضل پر ڈن نہیں کریں گے ہم، کیونکہ اس میں کوئی نہ مبارکباد دے گا، نہ گجرا ڈالے گا، نہ دعاؤں کی التجائیں کرے گا، نہ یہ کہے گا کہ ہمارا سلام بولنا، بڑے خوش نصیب ہو آقا کے در پہ جا رہے ہو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. مزہ آتا ہے اس میں، بہت لذت آتی ہے جب کوئی لوگ گڑ گڑاتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو ہم اگر چپ چاپ کسی کو دے آئیں گے تو کون گڑ گڑا گا، کون مطلب دعائیں دے گا، کون مبارکبادیاں دے گا؟ تو اب دیکھ لیں حاجی صاحب اور معتمیر جو ہوتے ہیں اس طرح عمرے اور حج کرتے ہیں، وہ غور کر لیں. اگر 100% نیت درست ہے تو اللہ مبارک کرے. تو میں تو ہر ایک کو تو کہہ نہیں رہا، جو غلط ہے اس کو غلط کہہ رہا ہوں، جو درست ہے وہ درست ہے ہی. بہرحال یہ کہ حب جاہ کے تعلق سے وہ بات چلی تھی. یہ حکایت میں نے سنائی اس پرچے میں، اس کے تحت لکھا ہے، دیکھا آپ نے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کیسی مدنی سوچ رکھتے ہیں اور کس قدر عاجزی کے خوگر ہوتے ہیں. بازوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے تو جھک جھک کر ملتے اور ان کے لیے بچ بچ جاتے ہیں، مگر والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جارحانہ، غیر اخلاقی اور بسا اوقات سخت دل آزار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام میں عمدہ اخلاق کا مظاہرہ مقبولیت عامہ کا باعث بنتا ہے، جبکہ گھر میں اس نے سلوک کرنے سے عزت اور شہرت ملنے کی خاص امید نہیں ہوتی. اس لیے یہ لوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بنے رہتے ہیں. اسی طرح جو اسلامی بھائی بعض مستحب کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کرتے ہیں مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں برتتے ہیں، مثلاً ماں باپ کی اطاعت، بال بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت اور خود اپنے لیے فرض علوم کے اصول میں غفلت سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس حکایت میں عبرت کے نہایت اہم مدنی پھول ہیں جو ابتدا میں بیان کی گئی. حقیقت یہ کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی اور واہ واہ ہوتی ہے وہ دشوار ہونے کے باوجود با آسانی سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ حب جاہ یعنی شہرت و عزت کی چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے. یاد رکھیے حب جاہ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. عبرت کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں. نمبر ایک، اللہ عز و جل کی طاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. نمبر دو، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے. حب جاہ کے متعلق احیاء العلوم میں کافی مواد موجود ہے. میرے خیال میں یہ جو میں نے عرض کیا یہ ایک سمجھدار کے لیے بہت کافی ہے کہ حب جاہ سے بچتا رہے، عزت اور شہرت کے لیے عمل نہ کیا جائے بلکہ رضا الہی کے لیے عمل کیا جائے. یہ اپنے یہاں بھی ہوتا ہے کہ یار واہ بھائی، اور لوگ کہیں گے ہر مہینے تین دن سفر کرتا ہے، وہ روزانہ پانچ درس دیتا ہے، چار درس دیتا ہے، تین درس دیتا ہے، اور پھر جب ان کی یہاں کوئی خاص تقریب ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو کوئی اس دن پچاس درس دیتا ہے، کوئی 63 درس دیتا ہے، اور پھر مدنی چینل دور اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے 63 درس کیا، وہ شور مچ جاتا ہے، تحفے آتے ہوں گے، مبارکباد. واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے تو مرحبا، میں کسی کی نیت پر برائے راست تو حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے دل پر غور کرے کہ ایسا کیوں کیا. اگر کوئی لفٹ نہ کرے تو دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یار میری کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، نے اتنے درس دیا تحفہ ہی نہیں ملا، مجھ سے تحفے مانگتے لیتے تحفے، میں نے اتنے درس دیے، اتنے درس دیتا ہوں، میرے 12 ماہ ہو گئے، مجھے قلم دے دو، میں وقفے مدینہ ہوں، مجھے فلا کتاب دے دو، میرے مدنی انعامات، میرے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے، سوٹ پیس دے دو، آپ نے میرے مانگنے کے لیے اتنے سستے بھی کی جاتے ہیں آپ لوگ، ایک قلم میں 12 ماہ کا سودا کر لیتے ہیں، ایک سوٹ پیس میں اتنے مدنی انعامات اور اتنا مشقت والے اعمال بیچ ڈالتے ہیں. چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، غور فرمائیں، اب کر کیا رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں کہ میرا یہ عمل ہے، میرا وہ عمل ہے، میں رجب کے روزے رکھتا ہوں، میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں، اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں، کسی کو بولنا مت، میں سال بھر روزے رکھتا ہوں، آپ کو بولتا ہوں، کسی کو مت بولتا ہوں. اس طرح مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو اپنے اعمال کا اظہار کرنا یہ بہت رسکی ہے، بہت رسکی ہے. اعمال ظاہر کرنے کی صورتیں بھی ہیں، بعض صورتوں میں اپنے اعمال کا ظاہر کرنا عبادت بھی ہے، لیکن وہ کس کے لیے؟ پھر اس کی صورت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے نا، یہ ہماری نیتوں کے ٹھکانے کا ہوتے ہیں. ہم جب یعنی کہ کسی کو اپنی نیکی ظاہر کرنے جاتے پہلے تو وہ سانس پھولنے لگتا ہے کہ ابھی عزت ملے گی، شہرت ملے گی، اس کے دل میں مقام ملے گا، یہ جھک جائے گا، دعا کا بولے گا کہ یار دعا کرنا، آپ نیک آدمی ہیں، مزہ آ جاتا ہے. مزہ آ گیا، پھر آخرت کے لیے کیا بچے گا؟ پہلے کے ایسے ایسے نیک لوگ ہوئے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض لوگ اس طرح کرتے تھے کہ کسی ایسے کو خیرات دیتے، زکات دیتے، ایسے حقدار کو کہ جو ان کو جانتا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے حقدار کے گھروں میں چپ چاپ رات کے وقت ڈال آتے تھے کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کون ڈال گیا ہے. اسی طرح کسی نابینا کو چپ چاپ ہاتھ میں ٹکا کے نکل جاتے تھے، اس کو بھی آواز بھی نہیں نکالتے تھے کہ یہ آواز سے کہیں پہچان لے گا. بزرگوں کی بارہا ایسے ہوتے ہیں بزرگ کی شہرت ہوتی ہے، وہ نہ چاہیں لیکن ہو جاتی ہے شہرت. اس طرح ہم کریں گے؟ ہم کو تو جب تک امام صاحب مائک پر نام لے کر دعا نہ کرے کہ فلاں نے پنکھے لگا دیے، دعا کریں اللہ قبول فرمائے، تب تک یہ ان کے پنکھے قبول نہیں ہونے. یا کارپیٹ بچھا دیے فلاں سیٹ صاحب نے، تو جب تک مائک پر امام صاحب یہ نہیں کہیں گے نا کہ فلاں سیٹ صاحب نے مسجد میں کارپیٹ بچھا دیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو جزائے خیر ملنی نہیں ہے جب تک امام صاحب مائک پر اس سڑے ہوئے سیٹ کا نام لے کر اعلان نہیں کریں گے. سڑا ہوا سیٹ وہ جو ریاکار ہے، جو چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو. سڑا ہوا نہیں تو کیا ہے؟ جو مخلص ہوگا وہ تھوڑی تمنا کرے گا کہ میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، چونکہ میں نے یہ احسان کیا مسجد پر تو میرا نام لے کر دعا کیجیے. وہ سڑا ہوا نہیں تو کیا؟ برا لگتا تو آدھی روٹی کم کھائے، کیونکہ ہم تو آدھی روٹی کی تحریک والے ہیں، دو روٹیاں زیادہ کھائے وہ محاورہ ہوتا ہے مطلب، لیکن میں تو یہی بولتا آدھی روٹی کم کھائے ہمارے پیسے بچے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میٹھے میٹھے سائے بھائی بنے، پھیکے پھیکے اور کڑوے کڑوے نہ بنے، اپنے اعمال کو بچائیں، خام خواہ بلا ضرورت اپنے اعمال کو ظاہر کر کے بغیر کسی اچھی نیت کے اس کو برباد نہ کریں. بعض صورتوں میں برباد ہو جاتے ہیں، بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم کو اخلاص دے. یہ ایک آدھ بار میں نے بول دیا، یہ ضروری نہیں کہ یاد رہ جائے اور اس پر عمل ہو جائے. شیطان نفس آپ کے ساتھ میٹنگ کرے گا، تو یار مخلص آدمی ہے تو صحیح ہے یار، میٹنگ کر، ابھی میٹنگیں جاری ہوں گی. یہ بالکل یعنی کہ میری ان باتوں سے اختلاف دلا رہا ہوگا، یہ یوں بولا، یوں نہیں بولنا چاہیے، اس کو یوں نہیں بولنا چاہیے، یہ کیا بولتا ہے، ہم مخلص لوگ ہیں، ایسا تھوڑی ہے ہماری یہ نیت تھوڑی ہے، ہم اس لیے تھوڑی بتا دیں گے واہ واہ. ہم نے کب بولا ہے کہ ہمارا مدنی چینل کا اعلان کرو، میں صحیح آدمی ہوں. یہ مطلب شیطان جو ہے نا میٹنگیں جاری ہوں گی، اس کو بولو لا حول کی کمان پر تیر چڑھا کے اس کو مار دو، بھاگ ادھر سے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میرے اعمال کی حفاظت کروں، اس کو ضائع نہ ہونے دو. میں اللہ کے لیے عمل کروں گا، جو کچھ کہا جا رہا ہے صحیح تو کہا جا رہا ہے کہ عمل تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے نا، بندوں کے لیے کر کے کیا کرنا ہے، بندہ کیا دے دے گا، بندہ تو عام طور میں گندا ہی ہوتا ہے کہ وہ احسان کرو تو بھول جاتا ہے. آپ لاکھ احسان کرو جب پھرکڑی گھومتی ہے کسی کی کیسا سلوک کرتا ہے، پھر آپ کے منہ پر آتا ہے میں نے اس کے ساتھ اتنے اگلے احسانات کیے لیکن میرے ساتھ یوں کیا، بولتے ہیں یہ کہ یہ بندہ گندا ہے، ہمارا رب اچھا ہے. دیکھو وہ بندہ گندا بولا کہ جو مطلب ہے گندا، احسان فراموش، یا اس طرح مطلب یہ کہ برائیاں کرنے والا اور ناقدرہ. تو یہ میں نے جنرل بات کی کہ بندہ گندا ہے، ہمارا رب اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت بڑا احسان کرنے والا ہے، بہت رحیم و کریم ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں نبھائے جا رہا ہے، نہ ہم پر مطلب پانی بند کر رہا ہے، نہ ہم پر کھانا بند کر رہا ہے، نہ ہم پر ہوا روک رہا ہے. خدا کی قسم اگر دو تین منٹ کے لیے ہوا روک دے وہ تو لاشوں کے ڈھیر لگ جائے، کوئی بچے ہی نہیں. دو تین منٹ کی مثال دی میں نے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا رک جائے تو آدمی مر جائے. کہ ہوا کو مطلب یہ نہیں کہ اس زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، ہم ناقدر ہیں، ناشکر بندے ہیں. اور یہ ہوا جو ہماری زندگی کے لیے اہم ضروری ہے، دنیا داری میں جس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہ مہنگی کر دی جاتی ہے، لیکن میرے رب کا کرم تو دیکھو کہ اس نے یہ ہوا ہم کو مفت فراہم کی ہے، بالکل مفت، کوئی پیسہ نہیں. پانی پر تو تھوڑا بہت آج کل ٹیکس ہے یا تو کچھ نہ کچھ خرچہ ہو جاتا ہے, ٹینکر منگوانے پڑ رہے ہیں اس کے خرچہ ہوتا ہے, ہوا بالکل مفت ہی ہے. پانی مفت بھی ہے تو مفت کے دام تو ہے, اتنا مہنگا تھوڑی ہے. سونا جو عام طور پر کام کا نہیں ہے تو مہنگا, بھلے مہنگا میرے ضرورت نہیں ہے, اپنے پاس سونا نہیں, میرے پاس کوئی سونا نہیں ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. ایک سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ ہوا کی ضرورت ہے, یا اللہ ہوا مت روکنا میں مر جاؤں گا, پانی مت روکنا, پانی اترتا رہے. اگر اس نے پانی روک دیا ہلک سے نیچے نہ اترے تو پانی مفت بھی ہو تو کس کام کا. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں ہم کو بغیر مانگے عطا کر دی ہیں. کھانے کا ہضم ہونا, اگر یہ کھانا جائے اور پیٹ میں جام ہو جائے تو بندہ جی نہ سکے, ہضم ہو کر یہ نکل جاتا ہے جبھی تو ہم زندہ ہیں. یہ بغیر مانگے نعمت ملی ہوئی ہے. پانی پیا اب وہ پیشاب رک گیا اور نکلے ہی نہیں, تب بھی بندے کی جان پر آ جائیے. پیٹ میں گیس بھرتی ہے اور یہ اگر نکلے ہی نہیں تو بندہ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپے گا, مر جائے. لیکن اللہ تعالی نے یہ نعمت بھی ہم کو بغیر مانگے عطا کی. ایک بادشاہ کی ہوا رک گئی پیٹ کی, پرانا قصہ لکھا گئی, ہو سکتا ہے کہ سمجھانے کے لیے کسی نے اس کو لکھا ہو. تو ہوا رک گئی, اب وہ کسی علاج سے وہ ٹھیک ہوتی ہی نہیں تھی, ہوا نکلتی نہیں تھی, اس کو پیٹ میں سخت تکلیف تڑپے. تو اس نے اعلان کروایا کہ اگر میرا کوئی علاج کر دے گا میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں علاج کروں گا لیکن میں آدھی سلطنت میں نہیں, پوری سلطنت اگر بادشاہ دیتا ہے تو بات کرے میرے سے. اب بادشاہ کی تو جان پر بنی ہوئی تھی, اب جس کا گیس رکتا ہے اس کو مرض ہو اس کو اس کا پتا ہوگا کیسا نچاتی ہے. تو بادشاہ تو پریشان تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے یار میں بغیر سلطنت کے گزارا کر لوں گا لیکن یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, پوری سلطنت دی اس کو بادشاہ بنا دو اگر مجھے صحیح کر دیتا ہے. تو اس نے کوئی ترکیب کی, بادشاہ کا پیٹ ہلکا ہو گیا, ترکیب بن گئی گیس سے اس کی. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ آپ ہمارے بادشاہ. تو وہ ہنسا, بزرگ تھے جیسے وہ ہنسے مسکرائے, فرمایا کہ جس بادشاہت اور سلطنت اور حکومت کی قیمت پیٹ کی گندی ہوا ہو, تھو اس کو میں کیا کروں گا, تجھے مبارک ہو میں چلا. یہ دنیا کا ہاتھ ہے. تو یہ اللہ تعالی نے گویا سلطنت سے بڑی نعمت ہم کو بغیر مانگے دی کہ گیس ہمارا پیٹ میں بند نہیں ہوتا, ترکیب ہو جاتی ہے اس کی پیٹ ہلکا ہو رہی. اسی طرح خون کی روانی نسوں رگوں میں ہے, یہ رک جائے تو بندہ مر جائے, چل ہی رہا ہے, کوئی اس کا ڈرائیور نہیں ہے, وہ چل رہا ہے برابر اپنی رفتار کے مطابق, یہ چل رہا ہے. آگے پیچھے رفتار ہوتی ہے تو کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, کبھی لو ہوتا ہے, کبھی بخار چڑھتا ہے. تو بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت, کانوں کی نعمت, بولنے کی نعمت, دیکھنے کی نعمت, یعنی ہزار نعمتیں عطا کی ہیں بغیر مانگے, بغیر قیمت کے, بغیر خرچ کیے, بغیر مشقت کے ہم کو خود نواز دیا. ہم پھر بھی ناشکر ہیں, کاش ہم شکر گزار بن جائیں. وَإِن تَعَدُّوا لَا تَحْصُوهَا, نعمت اللہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُدُّوا تَعُدُّوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یعنی اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ آیت قرآنی ہے, اتنی نعمتیں عطا کی لیکن ہم حبے جا کے مریض, ہم طرح طرح کے متویرے کے مفاد پرست لوگ ہیں. اللہ ہم کو نیک بنا دے, اپنا مخلص بندہ بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلی اللہ تعالی. یہ پرچے جو امیر سنت نے ابھی جو کچھ مدنی پھول بیان کیے یہ مقتط المدینہ سے غالباً مل جائیں گے. حاجی امیر مل جائیں گے مکتبے پہ دستیاب ہیں. ایک روپیہ کا ہدیہ اس کا. یہ عجیب انداز میں نفس کی گرفت یہ اس کی مین ہیڈنگ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ مختصر سے وقت کے اندر اس اہم ترین موضوع کو جتنا بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالی سے قبول فرمائے. بہت پیارے مدنی پھول ملے ہیں, اللہ عمل کا جذبہ دے, لیکن اس کو ضرور حاصل کریں. حب جا کا مرض لگا ہوا ہے. اور بابا آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ریاکاری کا تعلق عبادت سے ہے لیکن حب جا کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. یعنی یہ ایک جنرل مرض عبادت ہی سے نہیں ہے. عبادت ہی سے نہیں ہے. جزاک اللہ. یہ ایک جنرل مرض ہے کہ جو عبادت کے نام پر کرے عبادت کے لیے اس میں آ سکتی ہے, اور غیر جو عبادت والے معاملات ہیں اس میں بھی اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ موجود ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عبادت ہی سے نہیں ہے. تو یہ ہر ایک کو اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو پڑھنا چاہیے اور اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنے کی جو ہمارے اندر ایک طرف اور حرص ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, اچھی اچھی نیت عطا فرمائے. تو یہ پرچہ ضرور مقتط المدینہ سے حاصل کیجئے اور ہی العلوم حاصل کر لیجئے مقتط المدینہ سے. اس کی تیسری جیل کے اندر بھی یہ سارا مضمون. 100 روپیہ سینکڑا ہے یہ پرچہ, 100 روپے کے 100. اس کو تو مسجدوں وغیرہ میں تقسیم کرنا چاہیے. اسے موقع اچھا ہے رمضان شریف میں, لوگوں کو ویسے بھی کچھ دین کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. اور آپ بھی اس کو حاصل کریں پڑھیں, یا کوئی اسلامی بھائی مخیر اسلامی بھائی کو ہمت کریں خرید کر سب کو بانٹ دیں, یا ابھی خرید کر کوئی دروازے پہ ترکیب بنا لے جب لوگ جانے لگیں اس وقت. تو مدینہ مدینہ بہت ثواب کا کام ہے, بہت سستا پرچہ ہے, 4 صفحے اس کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میرے اسلامی بھائیو, جمعۃ المبارک کی مبارک اور پیاری پیاری گھڑیاں ہیں, اشرہ رحمت جاری ہے, ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہمیں میسر ہیں, جمعۃ المبارک کی بھی یہ گھڑیاں ہیں, عصر و مغرب کے درمیان کا انتہائی قیمتی یہ وقت ہے. بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو اللہ کی رحمت کو بھارنے والی بھی ہیں. آئیے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم سچی توبہ کی طرف بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو سچی ہم کو توبہ کروا دیں, اور ساتھ ہی ساتھ امیر سنت جب توبہ کرواتے ہیں تو ہمیں اس پیر و مرشید غوث پاک کا مرید بناتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, اور قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو جمعۃ المبارک ہے, دنیا میں بہت سارے ممالک میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی بہت بڑے علاقے میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. جمعۃ المبارک کی اس گھڑیوں کو غنیمت جانے, غوث پاک کی غلامی حاصل کریں, ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہ چھوڑیں, نہ کوئی دوست احباب رشتہ دار کو بے پیرا رہنے دیں, کہ جہاں ہم قیامت کے روز غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں تمنا یہ ہو کہ ہمارا بچہ ہماری آل اولاد دوست احباب رشتہ دار پڑوسی سارے کے سارے غوث پاک کے غلاموں میں اٹھائے جائیں. تو میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بنا دیں. امیر سنت کے مرید بنیں گے تو آپ غوث پاک کے مرید بن جائیں گے. ہاں, جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیجیے. امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وعلی آلک واصحابک. اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان پادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میں ملتان کے اندرون شہر نو کے چھجے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی شخص اعلان گناہ کرتا ہے تو کیا اس کی برائی بھی کرنے والا بھی غیبت کا مرتکب ہوگا؟ ہاں, جس نے اعلانیہ گناہ کیا اگر اس کا پیچھے سے کسی نے تذکرہ کیا اس برائی کا, اس برائی کا جو اس نے کی علل اعلان, تو اس کو تو لکھا ہے کہ یہ گناہ بری غیبت نہیں ہے. جیسے کوئی داڑھی منڈا ہے تو اس کو اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ داڑھی منڈا ہے تو یہ غیبت نہ ہوئی, تو وہ تو سب کے سامنے اس کو خود بے باک ہے, اس کو سنائی نہیں مطلب. اب اس کو بھی خوبصورت لفظ چاہیے, اس کو شیوڈ بولا جائے. داڑھی منڈا بولتے ہیں تو بعض جھٹکا آتا ہے, جیسے کہ بوڑھے کو بزرگ بولنا پڑ رہا ہے, بوڑھا بوڑھا تو غصہ آتا ہے بعض وقت. لیکن بوڑھا ہونا عیب نہیں ہے نا, داڑھی منڈا ہونا عیب ہے, بے نمازی ہونا عیب ہے. تو اس کی برائی کے بھی موقع کی مناسبت سے وہ الفاظوں کے اس کو مطلب کوئی ایکسٹرا مطلب دل آزاری نہ ہو جائے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بنگلہ زبان میں سوال مع اردو خلاصہ. پیو باپا جان, ہمیں بنگلہ دیش ایر راجدھانی ڈھاکہ تھی محمد مامون اتاری بولتے سی. باپا جان اپنار خدمتے جے ایکتا آرز نابالغ حافظ کے پیچھے تراویح نماز پڑا جائے کہ نہ؟ ارے باپا جان, یہ ہمارے بنگالی اسلامی بھائی بنگلہ میں سوال کیا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نابالغ حافظ کے پیچھے ترابی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس کا شرعی رہنمائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نابالغ کے پیچھے نابالغ ترابی پڑھ سکتا ہے، بالغ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے ترابی ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو. نابالغ نابالغ کی امامت کر سکتا ہے، بالغ کی نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک سوال فیضان مدینہ باب المدینہ سے. ارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان، میرا نام حافظ غلام مرتضیٰ ہے اور میں لاہور جامع نعیمیہ کا طالب میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. ارے باپا جان، پہلے تو آپ سے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حصہ مغفرت کی دعا کی التجا ہے. پہلے باپا جان، آپ سے سوال ہے کہ کیا مدنی منی کا نام کنز الایمان رکھنا کیسا ہے؟ مدنی منی کا نام کنز الایمان رکھ سکتے ہیں؟ کنز الایمان کے معنی ایمان کا خزانہ. تو نام ویسے یہ رائج نہیں ہے، رکھنے میں رج بھی نہیں ہے، معنی اچھے. اللہ اس کو اسم با مسمہ بنا دے تو اس کا کرم، ورنہ یہ کہ ہے اس میں خود ستائی ہے، یعنی جس کو اپنے منہ میاں مٹھو بولنا. تو ایسے نام جس میں اپنی تعریف ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہے ممانعت، منع ہے، ناجائز نہیں ہے. جیسے کہ نام ہوتا ہے سجاد، اور دیکھو تو وہ جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھتا. سجاد بنے بکثرت سجدے کرنے والا، تو یہ صفت ہے. اگر کسی نے نام رکھا تو گناہگار نہیں ہے. اور ساجد، ساجد مانے سجدے کرنے والا. تو اب ان مانو اگر ساجد نام میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی تو سجدہ کرتا ہی ہے. سجاد بکثرت سجدہ کرنے والا، یہ امام زین العابدین کا لقب تھا، کیونکہ بہت نوافل پڑھتے تھے، تو سجاد نام ان کا پڑ گیا. یہ سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو. تو اسی طرح کنز الایمان میں وہ تعریف پائی جا رہی ہے. بہتر وہ نام ہوتے ہیں کہ جو بزرگوں سے منسوب ہوں، جیسے ولیات جو ہے، صحابیات ہیں، ان کے نام سے برکت لینے کی نیت سے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ نے نام کے حوالے سے کتاب شائع کی ہے، بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے. اس میں نام کے فضائل، کون سے نام رکھنے چاہیے، کون سے نام نہیں رکھنے چاہیے، اور کس نام کی کیا برکت ہے، ان تمام تر کی تفصیل اس میں آپ کو ملے گی. ساتھ ہی ساتھ بہت سارے نام اس میں دیے گئے، ان کے معائنہ بھی دیے گئے. تو یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. آج کل ہم بچوں کے نام رکھنے کا ایک عجیب و غریب رجحان ہے، جو ایک ہی نام ہو دنیا میں کسی نے اسے رکھا نہ ہو، اور پھر لینا بھی بڑا مشکل ہو. کتنی دیر تو خالی نام یاد کرنے میں نکل جاوے بندے کا. اس کا نام یاد کب ہوگا، اس کے لیے بھی دعا کب کرے گا یہ؟ پھر اس کا نام یاد کرے، پھر اس کے لیے دعا کرے. تو آپ نام آسان رکھیں، ایسے ایک سے ایک نام ہے، برکتوں والے نام ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر ہم کو پیارا لگتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے بابا نام محمد کی کیا برکت. یہ اپنے نام کے احکام، مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب شائع کی ہے اس کا نام ہے نام کے احکام. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے، بہت بہت کام کی کتاب ہے. اور جس نے اپنے بچے کا نام، یہ حدیثوں میں مضامین ہے، الفاظ حدیث کے ہی پڑھ کے سنا دوں مل جائیں تو. نعت خوان ہے کوئی؟ حاجی امین. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. میں کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. فتح و رضویہ شریف میں نام کے فضائل چند پڑھ کے عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا اور وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت یعنی جنت میں جائیں. سبحان اللہ. لیکن دیکھو نام رکھنے میں شرط ہے, شرط یہ کہ وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے. ویسے نام محمد رکھا بغیر کسی اچھی نیت کے تو جائز تو ہے لیکن ثواب کا حقدار نہیں ہوگا نا. تو یہ دونوں یہ نسخہ بھی ہے, دو اس میں دو نیتیں دی گئی ہیں کہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک, یہ دو نیتیں ہوں گی تب جا کر یہ کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ نام رکھنے والا اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا لڑکا, جو نام رکھے گا وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں. اب جس کے لڑکا پیدا ہوا یعنی اس کے باپ نے, مراد یہ کہ باپ اگر اس کا نام محمد رکھے اور محبت سرکار کی محبت اور برکت لینے کے لیے اگر یہ نام رکھے گا تو یہ بشارت ہے جنت کی, نیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دو شخص حضرت عزت یعنی اللہ تعالی کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے, ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا. رب عز و جل فرمائے گا جنت میں جاؤ میں نے حلف فرمایا ہے یعنی قسم یاد فرمائیے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. اللہ کی رحمت ہے جس پر کرم ہوا. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد, اپنے رضا اپنے جمیلے رضوی کے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد نام رکھ لیا جائے برکت کے لیے اور محبت کی وجہ سے سرکار سے صلی اللہ تعالی علی محمد. اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا جائے. بابا اگر کسی کا نام جو اچھا ہو وہ بھی اچھا نام ہو جی, کہ اگر کسی کا نام رکھا گیا لیکن اب وہ نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے فضائل بتائے, اب کسی کے والدین نے ان کا نام یہ نہیں رکھا تو کیا تبدیل کر سکتا ہے یا اس کی فضیلت؟ اگر نام برا رکھا ہے تب تو تبدیل کرنا ہوگا. ویسے بھی اگر کوئی نام بدلنا چاہے تو با اختیار ہے. تو اب کسی کے نام تو اگر فلم ایکٹروں پر اور پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ رکھتے ہیں تو فلم ایکٹر کی کیا برکت ملے گی, تو اس لیے وہ نام بدل دیا جائے, یا وہ نام جائز ہے تو نیت بدل دی جائے, کچھ کر لیا جائے. تو اگر کسی کے نام نہیں رکھا محمد تو اب رکھ لے کہ میرا نام محمد. اب عرف جو بھی پکارا جاتا ہے وہ نام اگر جائز نام ہے تو وہ نام چلنے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا دیکھیے, ابھی اذان کی آواز آئے گی پڑوس سے کچھ دیر کے بعد, امید ہے. تو آپ اٹھیے گا نہیں, ہمارے یہاں تقریباً 5:35 کا وقت ہے, ایک دو منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر 6 بجے عصر کی جماعت ہے, تو اس لیے وہ وقفہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, وضو کا اور سنتوں کا بھی انشاءاللہ. اور ہر ایک کا وضو ٹوٹا ہو یہ ضروری نہیں ہے, تقریباً وضو ہوگا. اس لیے کہ وہ یہ وہم ہوتا ہے کہ میرا وضو بہت دیر ہو گئی, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح اگر وسوسہ آتا ہے تو وضو ہے, یعنی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک ایسی کیفیت نہ ہو کہ وہ قسم کھا کر کہہ سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ کیفیت نہیں ہوتی, وہ وسوسہ ہوتا ہے, وہم ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے نہیں, بہت دیر ہو گئی. تو دیر ہو جائے تو وضو دیر سے نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کے اور اسباب ہیں جو عموماً معلوم ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں, اذانیاں ہوگی انشاءاللہ, اعلان ہوگا, اذان ہوگی اور سنتیں پڑھ کر آپ باجماعت نماز پڑھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, آج رات انشاءاللہ میں مدنی کسوٹی ابھی سوچا کروں لیکن وقت بہت تھوڑا رہی ہے اور ابھی ٹائم آج میں سے بھی جمعہ تھا, ایک کسوٹی انوکھی کروں گا جو میں نے کبھی ایسی کی نہیں ہے, انوکھی کسوٹی انشاءاللہ. اب تیار رہے, اگر مزہ نہ آئے تو میرے کو بولنا. ہاں انشاءاللہ مزہ, کیا مزے کو بھی مزہ آ جائے گا بابا. اگر انوکھی کسوٹی اگر مزہ آ جائے تو مدنی فیس بھی دیں گے انشاءاللہ. اب ابھی سے بتا دوں گا کیا کسوٹی کروں گا تو یہ پھر سوچ کر آئیں گے. کسوٹی تو اچانک ہو نا, سبحان اللہ. اور کل تیری اس سے دلچسپ ترکیب ہے, سبحان اللہ. دوپہر کو تو ہو ہی رہا, زہر کے بعد مدنی مذاکرہ وہ تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ رمضان شریف میں. اور کل رات کو جو ہے نا تراوی کے بعد کل انوکھا مدنی مذاکرہ, اور وہ یوں ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس سینکڑوں بزرگ معتکف ہیں, کیونکہ ہزاروں استائبہ اعتکاف میں, تو سینکڑوں, تو 500-550 کا مجھے تو عدد ملا تھا کہ یہ بزرگ ہمارے, یعنی کہ میں بوڑھا اور یہ میرے استائی بھائی بزرگ, ٹھیک ہے نا. تو یوں آپ سمجھ گئے کہ میں بزرگ کس کو بول رہا ہوں. تو ان کا مدنی مذاکرہ ہے, میں ہوں گا اور یہ میری بوڑھا برادری ہوگی. سبحان اللہ. آپ جوانوں آج انٹرفیئر نہیں کرنا, یہ الگ سے بٹھائیں گے اس کو انشاءاللہ, کوئی اس میں نہیں گھسے بیچ میں, میں ہوں گا یہ ہوں گے ان شاء اللہ. تو یہی سوالات کریں گے کل رات کو انشاءاللہ. امید ہے اب یہ کہ ان سے ریکارڈ کروا لیا جائے, یہ ڈائریکٹ بولنے کا یہ طے یہ ہوا تھا کہ جو لکھا ہوا یہ پڑھ کے سنائیں گے, نہیں تو یہ بزرگ ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں تو یہ بےچارے پھر کچھ اور بول دیتے ہیں بعض اوقات, تو اگر نہ بولنے کا بول دیا تو پوری دنیا میں کہیں عجیب و غریب آواز پہنچ جائے گی, کچھ کا کچھ نہ ہو جائے بپل انشاءاللہ. تو یہ اپنے یہ کل تراوی کے بعد وہ تیار ہو کے آنا ہے بھی چھٹی, ہو سکتا ہے کہ میں وقت زیادہ بھی لے لوں کل. سبحان اللہ بپل, سونے کا موقع شاید نہیں ملے گا پھر. تو کل انشاءاللہ جو ہے نا یہ بالکل تیار ہو کر فریش ہو کر دن کو اچھا آرام لے کر آپ نے پہنچنا ہے. اتوار چھٹی ہوگی, اتوار کو بھی تھوڑا دن کو جو موتقب نہیں ہے ان کو بھی آرام مل جائے گا. اور جتنے بزرگوں کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے باب المدینہ کے کم از کم وہ بھی آنا چاہیں تو دروازے سبحان اللہ مدینہ کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے. سبحان اللہ اگر دل ہو جائے تو پھر بیٹھ جانا یہاں کر, اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں. عمر 63 کا طے کیا تھا, 63 سے اوپر وہ تو مدنی مذاکرے کے لیے آپ نے طے کیا تھا, یعنی کہ 63 کے لیے آپ نے طے کیا تھا. اچھا کسوٹی کے لیے نہیں, یہ ہم یعنی کہ دیکھو بڑھاپا تو ویسے تو 30 سال کے بعد جوانی ڈھل جاتی ہے, لیکن ہم یعنی کہ 50 سال سے اوپر کے بزرگوں کو لیتے ہیں آج. ٹھیک ہے نا, 50 سال سے اوپر میرے خیال 50 تا 80. ایک اسلامی بھائی ہمارے تو 5 سال سے یہ اعتکاف کر رہے ہیں اور ان کی عمر انہوں نے بتائی تھی 79 سال, 81 کم 80. اب اس سے کوئی بڑا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے عمر میں یہاں موجود ہو ہوں گے ایسے لگتے بےچارے بعض کمزور بزرگ. تو اس طرح کے مطلب کہ 50 سے لے کر اوپر جتنی بھی عمر ہو یہ ان کو جگہ بھی پہلے سے بتانی پڑے گی کہاں بٹھایا جائے گا, نہیں تو یہ پھر آزمائش ہو جائے گی. یہ آپ حاجی امین طے کر لیجئے گا کہ کہاں ان کو بٹھانا ہے, آگے نہیں بٹھانا ان کو, کیونکہ مجھے پتا نا کہ دیکھو ہر ایک اپنی اپنی جنس کے بارے میں جانتا ہے, تو بوڑھا بوڑھوں کے معاملے میں جانتا ہے بعض بوڑھوں کو پیشاب جلدی لگتا ہے بلکہ اکثر, تو یہ بیچاروں کو پیشاب لگے گا تو یہ اتنا فلانگ کے جائیں گے کیسے, پھر ٹانگ لگ گئی کسی کو گر پڑے تو مشکل ہو جائے گی. ان کو میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ باہر اگر عوام تعاون کرے نا تو بزرگوں کو یہ منڈیر کے باہر بٹھایا جائے تو یہ بےچارے پیشاب لگے تو جلدی جا سکے واپس آ سکے, کیا خیال ہے؟ مگر عوام تعاون نہیں کرے گی یار, عوام جو باہر سے آئیں گے ان کو پتا بھی نہیں ہوگا وہ آ کر بیٹھ جائیں گے, یا کوئی ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی ڈوری باندھ دی جائے, کوئی عارضی طور پر ایسی ترکیب کر لی جائے, رکاوٹ رکھی جائے کہ جس سے پتا چلے کہ بھائی یہ مخصوص بزرگ ہمارے یہاں تشریف فرماؤں گے فنا مسجد میں, اور باقی بھلے اطراف میں لوگ بیٹھے تو بیٹھے. بابا یہ تربیت گاہ کی طرف جو ہمارا ایک حصہ ہے, اچھا جہاں سے آپ کی بھی زیارت, کیونکہ وہ دور, کیونکہ بزرگوں کا میرا مشاہدہ ہے کہ یہ تھوڑا آپ کے قریب یا اسکرین کے قریب آتے ہیں تاکہ آپ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور قریب بھی رہنا چاہتے ہیں, تو یہ جو جگہ ہے ہمارے پاس تربیت گاہ کے اطراف میں انشاءاللہ یہاں پر ہم ڈوری بھی باندھ دیں گے, کل بیٹھنے کا بھی کوئی الگ سے انتظام کر کے یہاں ترکیب بنا لیں تراوی کے بعد انشاءاللہ. تو کل پھر ان سے کسوٹیاں بھی کریں گے, ہاں انشاءاللہ کسوٹی یا کسوٹیاں, اور یہ دیکھو ہدایت بخشش وسائل بخشش ذوق نعت وغیرہ بھی موقع ملے دیکھ لینا, ہو سکتا ہے کوئی آپ سے شعر بھی پوچھ لوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام محمد بلال عطاری جامعۃ المدینہ ڈیفنس مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی قیدی اپنے سزا قانون کے مطابق پورے کر کے آ جاتا ہے تو کیا شریعت کے طور پر وہ قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائے گا یا نہیں, اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. وإياكم. تو اس میں شریعت سے بری ذمہ کیسے ہوگا, حقوق العباد اگر تلف کیے ہیں اس نے تو وہ تو اس کو دینے ہوں گے, اگر سزا بھگتی ہو توبہ ہی نہیں کی اگر وہ حقوق العباد کا معاملہ نہیں تھا لیکن بہرحال اگر کوئی اور معاملہ تھا اور توبہ نہیں کی تب بھی اوبری نہیں ہوا. توبہ تو کر تو یہ دنیا داری کی سزائیں یہ اسلام کے سائے میں نہیں ہے نا. اسلام کے سائے میں سزا ہو نا, جیسے حدود وغیرہ جاری کی جاتی تھی اس کے احکام اور تھے, اور اب جو سزائیں یہ لوگوں کی وضع کردہ ہیں. تو ان میں مطلب یعنی کہ شرعی طور پر ان سزا یافتہ کو فائدہ نہیں ملے گا. ہاں یہ ہے کہ سزا میں ندامت ہو جائے گی, توبہ کر لے گا تو اس کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. ایسا ہی حدود میں بھی احناف کے نزدیک توبہ ضروری ہے آخرت توبہ کی. جی حدود میں توبہ تو ہر معاملے میں توبہ تو ظاہر کہ کرنی ہے میں کہ حدود میں خیر ہر حد حق العبد نہیں ہے, شراب میں بھی حد ہے نا, حالانکہ اس میں حق العبد تلف نہیں ہوتا, اس کی تلف ہی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو قتل کر دیا تو اب اس میں تو تین حق ہیں, حق اللہ ہے, حق العبد ہے, اور حق مطلب یہ کہ مقتول حق مقتول ہے, حق حق اللہ, حق مقتول اور حق ورثہ, تین حقوق ہیں. تو حق اللہ کے لیے توبہ کرنی ہے اور حق مقتول کے لیے بھی توبہ ہی کی جائے گی, مگر حق ورثہ جو ہے یہ ادا کرنا ہوگا کہ یہ یا تو معاف کرے سارے ورثہ یا جو بھی ہے اس کی رقم وغیرہ لے کر خلاصی ہو, دیت لیں, کیا بولیں گے اس کو جو لیں گے پیسے, دیت ہی بولیں گے, دیت لیں یا پھر یہ کہ قصاص لیں, خون کا بدلہ خون, مگر یہ خون کا بدلہ خون خود نہیں لے سکتے ہیں, خود مار دیں اپنے باپ کے قاتل کو کسی نے فائر کر دیا تو اب اس کو یہ اجازت نہیں تھی, یہ گناہگار ہے اور اس کے اوپر اب کاروائی ہوگی جو بھی قانونی کاروائی ہے. وہ تو جو بھی کرے گا قاضی کرے گا, سزا دے گا, عام آدمی نہیں دے سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ یہ بیچارے ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو میں نے بتایا پیشاب لگتا ہوتا ہے عموماً, اور چونکہ میں بھی مطلب مجھے تجربہ ہے اس کا, تو اس لیے اگر یہ ذہن بنائے ہم نے مشورہ کیا ہے تو درخواست ہے حاجی امین ان کا ان کے استنجا خانے اور ان کے وضو کی جگہ کو کوئی باؤنڈری بنا دیں کہ یہ بزرگوں کے یہ ان کے تاکہ ان کو بھیڑ میں بھیڑ کی حاجت نہ ہو, یہ بےچارے فارغ ہو جائے کر انشاءاللہ ایک مہینے کے لیے یہاں پڑے ہیں. جی بابا اور پھر ایک اور مدنی التجا لبائی, ان بڈھوں کو مدینہ نہیں بھیجو گے یار, کسی کو بڈھا ہے مدینہ بھی بنا دے. تو کل یہ 50 سال سے لے کر یہ شناختی کارڈ دکھائیں گے, 50 سے لے کر اوپر جتنی عمر کے بھی موت تک کف بوڑھے ہوں گے ان میں قرآن اندازی. سبحان اللہ واہ ہے نا, ان کو مرحبا ان کو یار حج پہ بھیجو عمرے پہ, اچھی بات ہے, میرے کسی بڈھے کو حاجی بنا دو یار. سبحان اللہ بیچارہ 5 سال سے آتے دیکھو بڈھے بھی دمال کر رہے ہیں اپنی اپنی لینگویج میں. سبحان اللہ پر دو ہی ان دونوں کو بھیج دینا چاہیے, اور کوئی تو کڑائی دی ہوا یار, تیسرا کڑا ہو گیا کڑے ہو گیا یہاں بھی کڑے ماشاء اللہ. نہیں ابھی روزہ ہے نا تھکے ہوئے ہوں گے بےچارے, رات کو ذرا کھائیں گے پیئیں گے تو ہمت آ جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہمارے ایک بزرگ کو حج کا ٹکٹ انشاءاللہ ترکیب بنے گی انشاءاللہ. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا کل حاضرین میں بھی مدینے کا ٹکٹ ہوگا ہفتہ ہے جی بابا کل ہفتے کو ترکیب بنائیں گے. کتنے بجے سے کتنے بجے تک ان کو شناختی کارڈ کی کاپی یہ بھی جمع کروائیں؟ مغرب کی نماز سے لے کر سوا گیارہ رکھتے ہیں بابا, اس لیے کہ پونے گیارہ تراوی سے فارغ ہوتے ہیں. مغرب تراوی کے دوران تو بند رہے گا جی جی بابا سلسلہ جی جی. مغرب کے بعد سورۃ الملک جی پڑھنے کے بعد سے لے کر تراوی کے بعد کا نہ رکھیں. ٹھیک ہے, پھر یہ کہیں میرے خیال میں اس کو رکھیں بس مغرب, مگر بہت ہجوم ہو جائے گا یار سوا گیارہ. ہم جو جلدی پھر میں لیٹ آؤں اس کا مطلب یہاں اڑی کر دیں گے اتنے. ہم کچھ جگہوں پہ زیادہ ڈبے رکھ لیں گے نا, تو ان کو پرچیاں ہم ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں دے دیں گے, یہ بھر لیں گے اور یہ انشاءاللہ ہمیں جمع کرا دیں گے اذان عشاء تک. متقفین کے لیے اگر کوئی خصوصی آپ رعایت اس طرح کی کریں کہ یہ آج رات میں مدنی مذاکرے کے بعد اگر جمع کروانا چاہیں, تاکہ کل نہیں تو یہ اتنے ہزاروں ٹوٹ پڑیں گے ایک دم, مطلب رش ہو جائے گا. ہر ہفتے کو اتنا رش تھوڑی ہوتا ہے جی. بابا اصل میں اس میں ہم نے گزشتہ ہفتے بھی ترکیب بنائی تھی. اچھا, رمضان نہیں تھا نا گزشتہ ہفتے. جی بابا, لیکن تعداد بہت ساری آ چکی تھی, تو شناختی کارڈ کی کاپیاں کرانے کے لیے ان کو پھر باہر جانا ہوتا ہے اور وہاں پر بھی وہ کافی مہنگی ہو رہی تھی, تو ہم نے یہیں پر ان کو پرچیاں دے دی تھی تاکہ ان کا خرچہ بھی نہ ہو اور یہ مطلب آسانی سے یہیں حاصل کر لیں. تو آج رات تک ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ پرچیاں فراہم کر دیتے ہیں یا کل فجر تک, تو یہ کل دن بھر میں ہمیں جمع کرا دیں, تو کل اذان عشاء آخری وقت ہوگا. اچھا, ایک پرچی جو دی جائے گی نا آپ کو یہ وہی ڈالنی ہے, ایسا نہیں ہو اسی طرح کی کاپی کرے دو تین چار, یہ پھر گناہگار ہوں گے, دھوکہ ہوگا. یہ بعض ایسے دیکھے پکڑے بھی ہیں کہ وہ ایک شناختی کارڈ کی ایک سے زیادہ کاپیاں ڈالتے ہیں, یہ گناہگار ہیں. توبہ استغفر اللہ, طرح نہیں کرنا, تو اللہ کے گھر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نہیں جانا, اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے. پھر بھی ڈبل آیا سو ڈالیں گے تب بھی قسمت میں ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں نکلے گا نام, لیکن دھوکہ دے کر گناہگار ہو چکے. تو جو پرچی ایک ہے وہی ڈالنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر بور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ بزرگوں کے لیے الگ استنجا خانہ, وضو خانہ اور مدینے کے ٹکٹ کا ذہن کس نے دیا آپ کو پتا ہے؟ اس نے دیا ہے جو آپ کی برادری بھی نہیں ہے, بوڑھے نہیں ہیں, تیاری کر رہے ہیں بڑھاپے کی. نگران شورا نے دیے. تو ماشاء اللہ نگران شورا دیکھیں نا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکت دے, ان کے علم و عمل میں برکت دے, ان کی حفاظت فرمائے, تو ان کی اور شورا کی اطاعت کرتے ہوئے مدنی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.